Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie o Marszu Wolności, paradzie Szumana i związanych z nimi zmianach w organizacji ruchu w stolicy, a także o poszukiwaniach mężczyzny, który w Rzeszowie napadł na kobietę i uciekając przed policją wskoczył do Wisłoka, oraz o śledztwie francuskiej Centralnej Komisji Wyborczej w sprawie ataku hakerów na sztab wyborczy Emmanuela Macrona. Na czele Platforma Obywatelska, ale w organizowanym dziś przez nią w Warszawie Marszu Wolności mają wziąć udział także przedstawiciele Nowoczesnej i PSL-u, a także związkowcy ZNP i samorządowcy. Podczas marszu Platforma chce mówić m.in. o niezależności samorządu, która, jak mówi szef PO Grzegorz Schetyna, jest zagrożona, a także o przyszłości polskiej szkoły i wolności nauki. Będziemy wreszcie mówić o władzy sądowniczej, o jej niezależności, o trójpodziale władzy, o tym, w jaki sposób Trybunałowi Konstytucyjnemu odebrano niezależność, ale też czym grozi nowa ustawa o KRS-ie, jak rząd PiS chce zabrać niezależność orzeczeń sądów i sędziów. I wreszcie zawsze to powtarzamy i zawsze będziemy o tym mówić. Miejsce Polski w Europie. Dla rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek organizowany przez opozycję Marsz Wolności to dowód na to, że w Polsce jest demokracja. To, że ludzie manifestują, protestują i organizują marsze, to jest właśnie wynik tego, że demokracja ma się dobrze, że mogą wyjść na ulicę i protestować. Natomiast nie jest sztuką wyjść i protestować i znów krytykować Prawo i Sprawiedliwość, nie dając w zamian żadnych konkretów. Pokażcie program. Marsz Wolności rozpoczyna się o 13 na Placu Bankowym. Jego uczestnicy przejdą Marszałkowską na Plac Konstytucji. Manifestacja ma się zakończyć o 18. O 13 rozpocznie się też przejazd pojazdów bojowych Straży Pożarnej na trasie Plac Teatralny, Senatorska, Wierzbowa, Plac Piłsudskiego, Królewska. To z okazji Dnia Strażaka. Wcześniej, bo już za pół godziny z rogu ulic Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia wyrusza 18 Parada Szumana. Tym razem pod hasłem Chcemy Europy. Na skwerze Hoovera stanie jak zwykle miasteczko Szumana. Sobotnie zgromadzenia w Warszawie oznaczają utrudnienia. Stołeczny ratusz zapowiada zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji w centrum i w okolicy Starego Miasta. Teraz w serwisie Trójki Rzeszów i poszukiwania mężczyzny, który wczoraj uciekając przed policjantami wskoczył do Wisłoka w rejonie Mostu Lwowskiego. Wcześniej napadł na młodą kobietę w okolicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Przyjechali już nurkowie z Przemyśla i Sanoka, informuje rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Grzegorz Wójcicki. W sumie 9 nurków, plus strażacy z Rzeszowa. Przy użyciu łodzi, sonaru i płetwonurków będziemy przeszukiwać zadany odcinek na Wisłoku. Zaczniemy od tego miejsca, gdzie mieliśmy sygnał, że człowiek był ostatni raz widziany na powierzchni wody i będziemy się po prostu poruszać w miarę możliwości wzdłuż rzeki. Policjanci zawiadomieni o napadzie ruszyli wieczorem na poszukiwania mężczyzny, znaleźli go, ale gdy próbowali go zatrzymać, zaczął uciekać, przepłynął przez Młynówkę, potem wskoczył do Wisłoka. Funkcjonariusze próbowali pomóc mu wydostać się z wody, ale porwał go nurt rzeki. Francuska Centralna Komisja Wyborcza zajęła się sprawą ataku hakerów na sztab wyborczy kandydata do prezydentury Emmanuela Macrona, podała agencja AP. Według sztabu do sieci przeniknęło około 9 gigabajtów dokumentów i różnych wewnętrznych informacji. Sztab Macrona nie oskarżył o atak jakiegokolwiek ugrupowania politycznego, ale porównał go do ujawnienia e-maili Partii Demokratycznej przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi w USA, co osłabiło kandydatkę demokratów do Białego Domu Hillary Clinton. O atak ten oskarżano hakerów rosyjskich. We Francji dziś cisza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej właśnie Emmanuel Macron, kandydat ruchu En Marche, oraz Marine Le Pen, kandydatka skrajnej prawicy. To Macron jest politykiem proeuropejskim i o tym nie można zapominać, zwracał uwagę w śniadaniu w Trójce Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Mówił jako bardzo proeuropejsko i optymistycznie nastawiony do projektu wspólnoty europejskiej polityk o zagrożeniach dla tej wspólnoty. A tymi zagrożeniami są różne populizmy, nacjonalizmy i te wszystkie tendencje, które są tendencjami odśrodkowymi z uwagi na arogancję i egoizm władzy. Na dobre relacje z Francją liczy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Jego zdaniem ma ostatnie krytyczne wypowiedzi Macrona wobec szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego są związane z kampanią wyborczą. Trudno sobie wyobrazić braku relacji polsko-francuskich, tym bardziej, że mają długą i bardzo dobrą tradycję, chociaż interesy polskie i francuskie w wielu punktach są rozbieżne. Ja bym abstrahował od wypowiedzi emocjonalnych, wypowiedzi też na użytek wyborców. Tak, Macron wypowiadał się jakby konkurując z panią Le Pen w pewnym populizmie. Sondaże dają zdecydowaną przewagę Macronowi. Na centrystę chce głosować 63% pytanych. Na liderkę skrajnej prawicy 37%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

przyjdzie i tak. Dzień dobry. I tak bym przyszła, jakbyś mnie nawet nie zaprosił. Zawsze się odgrażasz, że będę tutaj częściej, a jestem tak rzadko. Chciałam ci powiedzieć, że tak mi dobrze zrobiłeś dzisiaj, jak jechałam do ciebie, słuchałam tych Bee Geesów, tego O'Sullivana. Four Seasons, no po prostu przecudnie grasz. No widzisz. No ale Jasia napisała, czy możesz przyjść, to ja powiedziałem natychmiast pierwszy wolny termin, prawda? No chyba tak, nie wiem. Tak. No, co? A czy pamiętasz, która twoja płyta wyszła w maju? A była taka? Tak. Nie pamiętam. Jaka? Naprawdę? Tak, wyszła w maju. Chyba zwariowałam. Moje wszystkie płyty muszą wychodzić jesienią. Niektóre w marcu. Też tak sprawdziłem, że któreś w marcu wyszła. Jesteś niemożliwy. No tak. Słuchaj, a która w marcu? Zaraz to sprawdzę. Myślę, że Zebra 23 marca, na dzień przed moimi urodzinami. Jesteś niemożliwy. Tak na twoje urodziny właśnie wyszła. Kajasiu. No. No wiosna przyszła i tak, a ty jakaś zakatarzona. Wiesz co, bo wiosna przyszła. Aha. Czyli jesteś uczuleniowcem także. No tak, tak, okay. Tak. No ale nic, jakoś żyję, daję rady. Ale musi być u ciebie bardzo dobrze, bo nagrałaś bardzo wesołą piosenkę, taką radosną znaczy. No musiała być radosna, wiesz, napisał ją facet, który na stałe mieszka w Tel Awiwie. Byłeś w Tel Awiwie? Nie, nigdy. No to ci opowiem. Bardzo, bardzo radosne miasto. Miasto bardzo tolerancyjne, gay friendly, bardzo otwarte, towarzyskie, zabawowe, no i słoneczne. Więc ktoś, kto jest stamtąd, raczej się za bardzo nie zastanawia nad ciemną stroną życia. Tylko pisze wesołe melodie, aczkolwiek nie jak posłuchasz Idana Reichela, bo o nim mówimy, tak. Jego twórczości artystycznej, przepięknej, no to tam jest dużo melancholii. Zaprasza i czerpie z takich tradycji jak muzyka amharska, Etiopia, Somalia, bo są Żydzi stamtąd w Izraelu. Więc mamy coś wspólnego, bo oboje lubimy czerpać właśnie z obcych tradycji, łączyć, wierzyć w to, że jest jedno istnienie. No i łączyć ludzi. Muzyka przecież do tego służy. A jak to się stało, że się spotkaliście? Jakim? Przyjeżdżał do Polski na skrzyżowanie kultur i moi przyjaciele z Instytutu Kulturalnego Polskiego Instytutu w Tel Awiwie dali mu mój numer. On zadzwonił, pytając bardzo pięknie zresztą, czy czegoś mnie przywieźć z Tel Awiwu. Słońce. Powiedziałam, no słońce, tak. Spotkaliśmy się, byłam zauroczona jego koncertem, potem był jam session, bardzo się zaprzyjaźniliśmy, no i później była taka wymiana. Ja go zaprosiłam na Stadion Kultury do Rzeszowa, ponieważ byłam zaraz po Gaia Transoriental Orchestra, więc jakby chciałam pociągnąć temat. Ten Stadion Kultury jest takim fajnym przedsięwzięciem corocznym. Polscy artyści mogą zapraszać właśnie innych artystów. Ten Izrael wydawał mi się taki oczywisty po tej mojej płycie. No i właśnie to było jakieś 2 lata temu. Jeden mi nagrał wtedy melodię Po co? Ja mu obiecałam, że w przeciągu miesiąca napiszę tekst. Minęły 2 lata. No i on się już na mnie tam 3 razy gniewał w międzyczasie. Natomiast kiedy byłam w Tel Awiwie w ostatnie wakacje, nieopatrznie wrzuciłam zdjęcie na Face'a, które zobaczył i przyciął, że jestem na miejscu. Powiedział, że ma tylko jedyny dzień, ponieważ przerwał swoją trasę koncertową. To jest facet, który gra 80 koncertów i codziennie jest na innym kontynencie. Nie wiem, z czego jest zrobiony. Jest to facet, który współpracuje z takimi gwiazdami jak India Arie czy Alicia Keys, także to też jest czad dla mnie. I miałam pół dnia na napisanie tekstu. Weszłam do studia, zrobiliśmy demo. Ostatecznie postanowiliśmy, że finalną wersję nagramy tutaj w Polsce i będzie za ostateczne brzmienie odpowiadał Jaś Smoczyński. Także to też i jego dzieło jest. No tak. Ale wiesz, tak chodzi o pozytywną energię. Czujesz to? Tak, oczywiście. No pozytywna energia i w muzyce, i w tekście, ale też i w klipie, który bardzo, bardzo ładny. Oj, wiesz, jak zimno było. Tak bardzo marzyliśmy o takiej pogodzie, jak jest dzisiaj. I tak było to planowane. No niestety, musieliśmy na gwałturety szukać jakiejś hali. Natomiast była gorąca atmosfera. Niesamowici tancerze od Groli. Genialni ludzie od batukady. Wymyśliłam sobie, że na teledysku jest batukada, ponieważ ja kocham grać na bębnach, kocham brazylijskie rytmy, więc jeszcze postanowiłam wrzucić. Marku, strasznie ci w brzuchu burczy. Nie? Masz tu kolegę? Nie, masz tu kolegę, który jest chyba głodny, nakarm człowieka. W każdym bądź razie mnóstwo ludzi pracowało przy tym. Oddani byli sprawie i to myślę, że też gdzieś pączkuje. Da się odczuć. Naprawdę ja wierzę w pozytyw. W ogóle wierzę mimo wszystko w dobry świat. Czy to jest zapowiedź większej całości? Myślę tu o płycie? Czy nie wiem. Taki... nie wiem, naprawdę nie wiem. Mam piosenki na nową płytę, ale one są, dziwo, ostatnio je przesłuchałam i one są wszystkie dosyć takie łóżkowe, powiedziałabym. Tak jak czyli, lubisz. Czyli chwilowo byłaś nieszczęśliwa. No wiesz, ja, to jest sinusoida, bywam nieszczęśliwa i nawet lubię ten stan. Nauczyłam się go akceptować i nauczyłam się z niego też czerpać, bo rzeczywiście on mi służy bardzo twórczo, ale nie chcę na razie być nieszczęśliwa. Ja właśnie chcę się cieszyć. I się cieszę nawet. Posłuchajmy tej piosenki Kaja i... No dobra, i co, mam uciekać już? Nie, no dobrze, dziękuję ci. Wczorajszych mi nie trzeba łez i dawnych sporów nie chcę też. Nie potrzebuję więcej traum, nie rozdrapuję dawnych ram. Dziś nie jest wczoraj przecież już, w niepamięć rzucam stary ból. Na co mi zeszłoroczny śnieg? Nie wspomnę żadnych imion też. Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Co? Doceniaj to co masz, zapomnij czego nie ma. I nie martw się na zapas. Co? Po co? Gdy się obudzi w tobie, jutro będzie bardzo źle, bo wszyscy wkoło straszą cię. Ty machnij ręką, nie daj się. A przecież jutra nie ma dziś. To fajnie, jeśli zechce przyjść. Wciąż jutro w twoich rękach jest. Zrób coś dobrego, ocknij się. Po co? Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma. I nie martw się na zapas. Po co? Jedyne, co prawdziwe, to jest tu i teraz. Jest pięknie, nie narzekaj. Po co? Doceniaj to, co masz, zapomnij, czego nie ma. I nie martw się na zapas. Po co? Słuchasz, napisał, że trochę jak z Bollywood. Nie, naprawdę? A byłaś, mam się cieszyć? A byłaś w Indiach? Tak, to bardzo fajna rzecz. No mam zamiar, mam taką piosenkę, którą chcę zrobić, nazywa się Bombay. I to dopiero będzie Bollywood. Dla mnie Bombaj. Kaja jest w naszym studiu oczywiście, czego nie muszę mówić, bo... Bo widać. Bo widać. Dekawka strzela zdjęcia, będzie widać. Szkoda właśnie. Kilka, jakiś czas temu gruchnęła wiadomość, że będzie trasa koncertowa z Goranem. Tak, wiesz co, wpadliśmy na to, napadło to na nas w zeszłym roku, kiedy Goran zaprosił mnie jako gościa na swój koncert i to było niesamowite. Po pierwsze, ten koncert trzeba było ciągle przenosić do większej sali, bo tyle było chętnych, a i tak się nie zmieścili wszyscy. No i tak naprawdę ten koncert, szczerze mówiąc, zaczął się dopiero, kiedy weszłam na scenę. Przeżyłam po prostu totalny szok. Właściwie dwa szoki. Jeden taki, bo ludzie od początku do końca śpiewali każde słowo ze mną. Parę tysięcy ludzi, to jest czad. Ja właściwie byłam tam niepotrzebna. Robiłam za stojak do mikrofonu. A druga rzecz była taka, co mnie zaskoczyło, że gro ludzi śpiewających miało mniej więcej tyle lat, co ta płyta. Czyli musieli z nią rosnąć. Tak. Czyli okazuje się, że muzyka łączy pokolenia również. To genialne jest. No i myślę, że wtedy Goran też zrozumiał, że to jest bardzo ważna płyta dla wielu ludzi. I chyba trzeba połknąć ego i się zgodzić na tą moją obecność na scenie. No i zaczęliśmy pracować nad tym. Bardzo się cieszę. Niestety to nie jest wiele koncertów, bo to jest tylko 8 chyba, czy 7 koncertów. Zresztą sam fakt, że na 5 miesięcy przed koncertem wszystkie bilety w Warszawie się wyprzedały. Boże, co ja powiem znajomym? Wszyscy się pobrażają na mnie. Nikogo nie będę mogła wprowadzić. Masakra. Ale ciebie wprowadzę. Do Rzeszowa będą musieli jechać. Niech jadą do Rzeszowa, trudno. No. Piękna Polska nasza cała jest. Oczywiście. A kiedy te koncerty? We wrześniu. Zaczynamy w Łodzi, ale zabij mnie, nie pamiętam teraz. Ale to wszystko na wszystko jest na fanpagu. Także zapraszam serdecznie. Myślę, że będzie fajnie. Myślę, że będzie bardzo sentymentalnie. Ja ze swojej strony postaram się też, żeby było wesoło, bo ja znasz mnie dobrze. Bardzo lubię wsadzać różne anegdoty, wygłupiać się i tak dalej. No bo trzeba trochę czasami przerywać ten płacz. Nasze sentymenty, melancholię i tak dalej. Dobrze mówię? Dobrze, no ale coś tam fajnego ludzie piszą? Bardzo fajne listy, tak? Pozdrowienia dla ciebie. Tak? O, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Ale jak już ciebie tu mam, no to muszę jakoś uzyskać informację, kiedy te pościelówki ewentualnie na nowej płycie. No to nie wiem, to może jak przytulę się do pościeli i zobaczę, co tam słychać dogłębnie. Myślę, że jesień. Znasz mnie dobrze. Jestem jesienna. Urodziłam się w listopadzie i po prostu kocham ten czas najbardziej. I myślę, że pościelówy to jest właśnie ten czas. To jest dobra pora, tak. Dobra? Może znowu na urodziny. Wiesz, że będę miała 50. W tym roku? Tak. Niemożliwe. A potem na drugą nóżkę. No tak. No co, nie wstydzę się. Czuję się z tym bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. W życiu nie byłam mądrzejsza. Słuchaj, 50 to jeszcze nie jest tak źle. Gorzej jest 60. Muszę ci to powiedzieć. Naprawdę? No nie wiem, to może od razu skoczę na 70. No właśnie, i tak pomyślałem sobie, że jednak nie nagrałaś nigdy piosenki z Basią, a właściwie może trzeba wrócić. Przecież spotkałam się z Basią tutaj u ciebie i z Anią Jopek. Tak. Pamiętasz? Pamiętam, to fantastyczne spotkanie. Super. Tak. No, nie nagrałam, ale tak ją kocham jak ty, myślę. Coś chcesz puścić, Basi? Nie. Myślałam. Zagramy sobie twoją piosenkę z Goranem. Znowu moją, naprawdę? Tak, z Goranem, ale to taką nieoczywistą. No, a tobie dziękuję bardzo. I miłość ci wszystko wybaczy? Tak, miłość ci wszystko wybaczy. Widzisz, jak czytam w twoich myślach? I do następnego razu. Mam nadzieję, że z nową płytą. No ja mam nadzieję, że jakoś mimo wszystko, nawet jeżeli nie będę miała płyty, to będziesz mnie częściej zapraszał. A oczywiście. A piosenka Po co jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam Polskie Radio. Dziękuję bardzo. Kocham cię. Kaja była naszym gościem. Dzięki. Nie. Raz po raz odwraca głowę.

Nathan East na basie, gra Stevie'ego Wondera, High Ground. Za 24 minuty, godzina 12, to teraz dwie informacje na temat jazzowych koncertów. Giganci polskiego jazzu, to będzie 15 dzień maja, godzina 19 w Teatrze Roma. Powiem tylko, że koncert będzie zapowiadał Jan Ptaszyn-Wróblewski, nasz kolega zza mikrofonu. Za to 14 maja koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to będzie Deborah Brown, Sylwester Ostrowski, a 13 maja, czyli w dzień otwarty, Deborah będzie naszym gościem podczas Narkomanii. Mamy zaproszenia na ten koncert. Przypomnę, następna niedziela, 14 maja, Deborah Brown i Sylwester Ostrowski w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ola przy telefonie 2 2 7 3 już teraz. Once you said you love me, place no one above me. For me to make that vow. What dumb thing did I say? So busy being blasé, I'd wish you'd ask me now. I was vain and blind then, wrong to be unkind then. Turn back time somehow. Then I was audacious. I ignored what was precious. I'd wish they'd ask me now. I thought then I'd always be footloose and fancy free. How could I have been so blind? What I once made light of turns out to be true. Once my ego ruled me, flattered me and fooled me. Could I care? My attention was elsewhere. How I'd wish you'd ask me now. Ha ha ha! Cudowna kobieta, sama radość, samo ciepło. Odwiedzi nas Markomani za tydzień o tej porze, a następnego dnia, czyli 14 maja, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Sylwester Ostrowski, Deborah Brown. Zaproszenia u Oli, dwie dwójki i siedem trójek. Jeden z moich kolegów powiedział mi ostatnio, że tematem wiosny na pewno będzie Lindsay Buckingham. Oh no, here I go again, falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh, oh, whoa, whoa, oh, Diane. Whoa, oh, Diane. Will I love you? I will always. Will you stand by me always? 'Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Whoa, whoa, whoa. Fleetwood Mac, How Diane, śpiewał oczywiście Lindsay Buckingham. Czekamy na jego płytę, aż trudno uwierzyć, że za miesiąc o tej porze już powinienem ją mieć. Nowy singiel Beth Hart. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kid's got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, and every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click, clack, time on a cloud. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, man. The bass pocket is tight. They call it jazz, man. Jazz Man, zaśpiewała Blues Woman, Beth Hart. Wróćmy jeszcze na płytę Diana Krall. I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you, honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you'll know you'll grieve me. All in life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. I'm confessing that I love you over again. Diana Krall, wczoraj była premiera jej nowej płyty, album zatytułowany Turn Up The Quiet. Chyba jedna z ostatnich produkcji wielkiego Tommy Lee Puma. Zresztą całą płytę artystka dedykuje właśnie jemu. Śpiewa klasyki, 11 utworów od Isn't It Romantic po L.O.V. i Love, Night and Day czy Moonglow oraz Sway. No ale tak naprawdę do zagrania przed południem to te dwie piosenki, które ja wybrałem na dziś, czyli I'll See You In My Dreams i I'm Confessing That I Love You. Polecam, bo Diana Krall cudowną artystką jest. Turn Up The Quiet, jej nowy album, premiera wczoraj. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam za chwilę wyświetli się cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się w audycji. Polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka, to też z naszej strony internetowej. W poniedziałek i wtorek Piotr Baron, do południa w środę i czwartek Piotr Stelmach, a ja wracam w czwartek na tonację trójki. I na zakończenie jeszcze utwór z płyty, która któregoś z ostatnich dni, ale to może dlatego, że była taka brzydka pogoda, padał deszcz. Nie wiem, jak to zabrzmi w pełnym słońcu, które właśnie teraz świeci. To zostawiam Państwa z takim artystą niezwykłym, z Holandii zresztą, który będzie grał na fortepianie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia.